Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Siz televizyonlarda beni dinliyorsunuz. Dolayısıyla burada televizyon gibi konuşmaya gerek yok. Sizinle sohbet etmek istiyorum. Bana buğday ya da mısır nasıl yetiştiriliyor bilen var mı? Hiç içinizde çiftçi kızı var mı? Büyüklerden olmasın. Büyüklerden olmasın. Mısır nasıl yetiştiriliyor? İmtihan edeceğim. Biyoloji puanı sayılabilir bu. Var mı hanım ablalardan? Çok kolay soracağım. Siz herhalde biliyor musunuz? Yok, siz değil, lütfen öğrencilere soruyorum. Biliyor musunuz mısır nasıl yetiştiriliyor? Amcandan gördüğün kadarıyla. Peki kendisi bahçelerinde, tarlalarında mısır yetiştiren var mı içinizde hiç? Lütfen kalkan el. Biliyor musunuz mısır nasıl yetiştiriliyor? Bir zahmet şöyle gelir misiniz? Bakalım. Sesinizi duymak için çağırıyorum. Şuraya kadar gelin, bir duyayım. Tamam. Bir anlatır mısın? Nasıl yetiştiriliyor mısır? Mısırı ekiyoruz tarlaya ilk önce. Suluyoruz. Sonra kendisi de çıkıyor, büyüyor. O kadar mı? Peki, nereden buluyorsunuz o mısırı? Kendisi ekiyoruz. Ekmeden önce nereden buluyordun? Sen mısırı biliyor musun? Biliyorum. Neye benziyor mısır? Mısır bir şeye benziyor. Ayçiçeği gibi yuvarlak mı? Böyle salatalık gibi mi? Yani salatalık. İçinde kaç tane var onun? Yani İstediğim kadar var. Yani şeyine göre bağlı. Mısır o bir tane şunun gibi bir şey değil mi o? Bir mısır. Koçan mı onun adı? Evet. Onun içinde kaç tane var? 100 tane belki fazladır. Büyük mısırda daha fazladır. Peki onu nereden buluyorsunuz? Mağazadan mı satın alıyorsunuz? Mağazadan buluyorum. Arkadaşa yardım edecek biri var mı? Biliyor, anlatamıyor. Türkçesi zayıf. Anlatımı zayıf. Var mı? Bu kadar hanımefendiden mısır ekmeği anlatacak kimse yok mu? Siz hep ekmek mi yapıyorsunuz hazır mısırdan? Bir gelir misiniz? Tamam, buyurun. Şimdi abla, adın neydi senin? Kübra. Kübra abla. Sizin? Selver. Şimdi Kübra abla dedi ki, ekiyorsun mısırı çıkıyor dedi. Ulan bu kadar kolay olur mu ekiyorsun çünkü? Nereden buluyorsun da ekiyorsun? Bu nereden buluyordur sence? Nereden satın alıyor? Satın alan nereden buluyor? Allah veriyordur da oluyor. İstanbul'daki bizim eve niye vermedi? Hepsinin köye veriyor. Bizim evde balkonda uğraşsak olur mu? Ya kızım, tarlaya emek verip bir kamyon çakıl döksem sonra mısır alır mıyım? Hayır. Tabii ki de toprağa ekmeyeyim. Tamam, toprağa ne ekeceğim ben? Mısır. Nereden bulacağım mısırı kızım? Tohumunu alacağız. Yani satılıyor. Nereden alıyorsun sen? Toprak mahsulleri ofisinden mi alıyorsunuz? Tohum satan yerden alıyorsunuz. Onlar onu nereden alıyorlar? Dereden mi çıkarıyorlar? Maden ocaklarından mı çıkarıyorlar? Onlar bir yerden almıyor mu onu? Siz benim kadar da köylü değilsiniz anlaşılan. Kübra ablalara, Selver ablalara yardım edecek yok mu? İzah edebilecek misin? Bir zahmet gel. Kızım tamam, ziraat nereden alıyor? Dur dur, gelen kurtaracak sizi inşallah. Bir kurtarır mısın arkadaşları? Teşekkür ederim. Güzel. İşte ama alkışlamaya siz alışmayın. Ashab-ı kiram sevindiğinde tekbir getirirlerdi. Boş ver, alkışlamayın siz. Dediği bravo, çok güzel. Ama aslında alkışladığınız köylülüğünü onaylamış oldunuz bunu siz. Ama ben köylü değil, bilmişlik, bilgi oturmuşluğu olarak kabul ettim bunu. Şimdi üçü de biliyorlar olayı ama hanım ablanın spikerliği iyi özetledi bu işi. Topraktan çıkanı yetiştirirsin, seneye seni doyurur dedi. Öyle dedin değil mi? Çok teşekkür ederim üçünüze de. Buyur. Ama asıl teşekkür tabii iyi konuşana. Konya'ya gelip de ziraat dersi yapmadan da olmaz herhalde. Konya'ya gelmişiz. Şimdi hanım ablalar, bu hanım kızlarımızla konuştuğumuz şeyi ben özetleyecektim ama elin İstanbul'undan gelmiş Konya'da ziraat öğretiyor dedirtmek istemedim. Hani Konyalılara itiraf ettireyim istedim. Yani güzel. Allah razı olsun. Bu bunun değil herhalde. Sen beni yorma. Bırak abi. Bu bunun değil abi. Şimdi mısır, buğday, fasulye, mutfakta yediğimiz ne varsa bunlar zamanında bir kereliğine Allah bunları insanın toprağından yarattı. İnsanoğlu baktı ki sapsarı bir şey çıkıyor topraktan. Adına ayçiçeği dedi, adına mısır dedi, adına buğday dedi, arpa dedi. Bir kereliğine Allah bunları verdi. Sonra insan ne yaptı? Onu topladı ve bir kısmını, mesela 100 kilo topladı mısırı, 100 kilonun 5 kilosunu balkonuna koydu. Güneşin altında bıraktı, kuruttu. 95 kilosunu da yedi. Yemek yaptı, şu yaptı, un yaptı, bir şey yaptı, yedi. Seneye o 5 kiloyu, bir önceki sene topraktan aldığı 5 kiloyu tekrar toprağa verdi. O 5 kiloyu 500 kilo olarak aldı. Seneye ondan bu sefer 10 kilo ayırdı. O 10 kiloyu balkonda, çatıda bir yerde kuruttu. Küflenmesin diye de ambarına koydu. Aman fareler yemesin diye de çatıya çıkardı. Bir şeyler yaptı. Seneye büyük tarlalara o 500 kilo mısırdan ayırdığı 10 kilo mısırı ekti, 5 ton mısır aldı bu sefer. Buğday da, mısır da, arpa da, ayçiçeği de, her ne varsa yılda bir defa çıkan, onu insanoğlu bu şekilde çoğalttı. İlk defa Allah verdi. Geldi insanoğlu, baktı ki yerde böyle bir şeyler var. Nedir bu? Dişledi, baktı ki içinde bunun katı bir şey var. Buğday olduğunu anladı. Öğretti Allah. Peygamberler akıl verdi. Bunu öğüdüm dedi. Neyse. Bu örneği bilelim bilmeyelim biz hissediyoruz. Nasıl hissediyoruz? Şimdi siz ekmek yiyorsunuz. Mısır ununu ya yiyorsunuz ya da o hayvanlara yem yapılıyor. Hayvanları ürün olarak yiyorsunuz. Ya da yağ yapılıyor. Hiçbir şey yapılmıyorsa ondan glikoz yapılıyor. Bir şey yapılıyor ve senin sofrana muhakkak geliyor. Ama insanoğlu eğer bu sene tarladan çıkan 100 kilo mısırı, 100 kilo buğdayı olduğu gibi değirmene götürür, öğüdürse seneye ne olur? aç kalır. Çiftçinin umudu ve çiftçiye bağlı olarak sofrasında yemek görecek olanların umudu o 5 kilodur. 95 kilo değildir. İnsanlık bu sene hiç tohumluk ayırmasa, hepsini değirmene götürse, hiç kimse de tohumluk kalmasa 5 sene sonra insanlık mısırı unutur. Buğdayı unutur. Bunun için bu sene mesela bizim tarlalarımızdan, Konya Ovası'ndan kaç ton buğday çıktığı önemli değil, seneye buğday neslini devam ettirecek ne stokladığımız önemlidir. Bu sene buğdayı şöyle böyle idare ederiz ama buğdayın kökü kurursa çok kötü. Kaderi nasıl bu işin? Buğday veya mısır, işte bu tahıl denen ne varsa, bunların çok önemli bölümü un olur, yemek olur, kanalizasyona karışır gider. Yok olur. Çok az bölümü ise ambarlara geçer, tekrar tarlada o nesli devam ettirir. Bu örneğime itirazı olan babası büyük çiftçi kimse var mı içinizde? Benim babam koca çiftçi böyle yapmıyor diyecek. Ya da biyoloji kitaplarında böyle yazmıyor diyecek. Hanım ablam var mı buralarda? İtiraz kabul ederim. Buraya da çıkarmayacağım söz. Hanım ablalar, bu örneği Konya'da ziraatı geliştirmek için anlatmadım. Sizinle milyarlarca insan arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Siz Kur'an öğrenmek için bu binada bulunanlar insanlığın tohumusunuz. Fabrika sahipleri, iş yerleri, milyarlarca insan değirmene gidecekler hep. Allah sizi aldı, ahlakın, Adem Aleyhisselam'ın temiz soyunun devamı için ambarlara koydurdu. Siz insansınız. Onlar da insan. Ama peygamberlerden bize intikal eden üstün ahlak ve şerefli geçmişin zinciri sizsiniz. Evet, siz de insansınız. Onlar da insan. Siz de bayanlarsınız. Onlar da bayanlar. Ama farkımız var. Siz Kur'an aşısı almış, Kur'an'a göre oturan kalkan, Kur'an'a göre konuşan, Kur'an'a göre yürüyen nesilsiniz. Siz olmasanız, sizin gibi olanlar olmasa, yani Allah'ı Allah olarak bilip yeryüzünde Allah için yaşayan bereketli, ta buluğ çağına gelmeden önce Kur'an'la tanışmış onurlu nesil olarak siz olmasanız, Allah'ın dünyayı devam ettirmesi için bir neden kalmaz. Siz insanlığın devamısınız. Çünkü ahlak sizinle devam edecek. Çünkü din sizinle devam edecek. Siz ümmeti Muhammed'in kurtuluşusunuz. Tıpkı bir ton mısır kaldırıp ondan 50 kilosunu ambarda ilaçlayıp saklayan, gerisini de değirmende öğüten ya da sılaç mı ne deniyor, ineklere yem yapıp ineklerin de gübresi olarak tarlaya atılan bölüm var. O 950 kilosu mısırın, 50 kilosu sadece, hem de iri iri olanlarından 50 kilosu ilaçlanıyor, saklanıyor. Seneye belki 500 sene sonra eğer mısır yiyecekse insanlık, belki de bugün Konya'da bir çiftçinin tohumluk olarak ayırdığı 50 kiloluk mısırdan o gerçekleşecek. Nasıl bitkide böyle ise insanın ahlakında, dininde de Allah böyle bir kadroyu hep tutuyor. Hafızsınız. İnşallah hepiniz ehli Kur'an olacaksınız. Kur'an'da Allah ne buyuruyor? فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Kur'an'dan okuyoruz değil mi? Bir grup tohumluk kalsın Allah buyuruyor. Tohumluk olsun. فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ Siz böyle topluca cihada çıkıyorsunuz, Medine'yi terk ediyorsunuz. Bir grubu geri bırakın. Onlar Allah'ın dinini, ahlakı öğrensinler. Öbürleri de geri döndüğünde onları eğitecek tohumluk olarak kalsınlar. Siz belki istediniz, istemediniz. Analarınız, babalarınız istedi. Ama Allah sizin kaderinize ahlakın ve dinin tohumluk nesli olarak kayıt koydu. Siz bunu isteyip istemediğiniz hiç önemli değil, çocuktunuz çünkü. Şimdi bu hakikati bu kadar perçinledik. Buradan iki şey çıkaracağız hanım ablalar. İki gerçek çıkaracağız. Bu iki gerçeği de size söylemiş olmak için bu örneği verdim. Birincisi, bu çiftçinin ayırdığı tohumluk bölüm eğer ilaçlanmazsa, toprağa yakın bir yerde değil de çatıda matıda güneşte tutulmazsa, rutubet alırsa, böceklere yakın bir yerde tutulursa seneye tohumluk diye bir şey kalmaz. Böcek onun içini yer, toz toprak bırakar onu. Ve böcekler özellikle ondan çok hoşlanırlar. Çünkü o mısırın, buğdayın iyi tarafıdır. Etli mısır, etli buğdaydır o. Böcek girdi mi iki günlük rızkını çıkarır oradan. Onun için çiftçi 10 ton da olsa buğdayı, onu nasıl olsa satacağım, küflü, çamurlu satar onu. Öbürünü yıkar, temizler, ilaçlar. Belki evdeki çocuktan çok ona bakarlar. Çünkü bakmazsan seneye ektiğinde ot bile çıkmaz onun üstünde. İçi boşalmış olur. Tohumluk ayrılanın böceği çok olur. Sizi Allah dini için ve beğendiği ahlak için örnek nesil olarak ayırdı ya, insanın canavar böceği olan şeytan da sizin peşinize takılacak. Bunu hiç unutmayacaksınız. Birinci gerçek bu. Bu sebeple duyarsınız. İşte Kur'an kursunda okuduğu halde filan lisede okuyandan daha işte ahlaksızcık, namaza kalkmıyor, ondan daha tembel, İşte annesini babasını daha çok üzüyor. Evet, doğrudur. Doğrudur. Çünkü zaten şeytanlaşmış da şeytan bir daha uğraşmıyor. Asıl bununla uğraşıyor. Neden? Çünkü bunu Allah tohumluk olarak ayırdı. Bunun üzerinden Ayşe neslini devam ettirecek. Bunun üzerinden Asiye neslini devam ettirecek. Meryem neslini devam ettirecek. Belki senin halan, teyzen senin kıymetini bilmiyor. Belki annen baban da sen medreseye gidince, Kur'an öğrenince, ahlak sahibi olunca ne olacağını o da bilmiyor belki. Ama şeytan çok iyi biliyor ki, ben, şeytan ne biliyor? Ben şu tohumluk 50 tane kızı bozdum mu? Cep telefonunu bunların önüne Kur'an gibi koydum mu? İnternetime de taktım mı? Seneye insanların umudu kalmaz. İstedikleri kadar namaz kılsınlar. Gerisi kuruyacak çünkü. Çünkü insanlar değirmene gidecek buğday gibi. Sen Ayşe'nin neslini devam ettirecek tohumluksun. Allah'ın ayırdığısın. Şimdi seni şeytan becerip böceklendirdiği zaman, kuruttuğu zaman, sen bir daha filiz vermez hale gelince, bugün namaz kılanlar, bugün oruç tutanlar, yani o buğdayın çok bölümü, değirmene gidecek bölümü olanlar, istediği kadar hacca gitsinler. İstediği kadar oruç, onlar ölünce ne olacak? Din bitmiş olacak. Onları da bid'atler, hurafeler kuşatacak zaten. Ama sen Kur'an'ın özünü, peygamber ahlakının gerçeğini öğrenmiş, bunun için 3 sene, 4 sene kampa alınmış birisisin sen. Sen tohumluksun. Seni tarlanın kenarına bırakmamışlar traktör ezip toprağa karıştırmasın diye. Seni almışlar, güneşlik bir yerde kurutuyorlar, ilaçlıyorlar. Sana Resulullah böyle dedi kızım diyorlar. Ebu Bekir'in kızı böyleydi diyorlar. Fatıma böyleydi diyorlar. Seni gelecek nesillerin, bir sonraki kuşağın değil, belki sen Konya'da filan medresede Kur'an kursunda Bismillahirrahmanirrahim diyerek Fatiha'yı okuyan hanım kız, sen belki 600-700 sene sonra Kanada'da Allahu Ekber diyecek olan bir neslin şimdiki tohumusun sen. Şeytan seni kurutacak ve çürütecek olsa, bunu becerecek olsa, iyi biliyor ki asırlar sonrası için bile kötülüğün yatırımını yapmış olacak. Bu nedenle anneleri babaları, şu tohumluğun sahipleri ve Allah'ın tohumluk olarak ayırdığı ümmeti Muhammed'in umudu olarak bir Kur'an kursuna yerleştirdiği, ki sizi Allah buraya yerleştirdi, bilecekler ki İsrail'in Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya olan düşmanlığından 1000 kat belki daha fazlasını şeytan senin üzerinde düşmanca uygulayacak. Senin aklına gelen fitne fesatlar, filan parkta bahçede rezil bir hayat yaşayan kızların aklına bile gelmeyecek. Çünkü onlarla şeytanın bir alıp vereceği yok zaten. Aynı familyadanlar. Onlar çürüse de çürümese de toprak gübresi onlar. Hiç şeytanın onlardan bir umudu yok. Umudu şeytanın sensin. Peygamber aleyhisselamın umudu da sensin. Peygamber de biliyordu ki aleyhissalatü vesselam, herkesi hafız yapmak, herkesi Kur'an alimi yapmak mümkün değil. Hanım ablalar, size bir örnek vereyim. Kendinizi nereye koymanız gerektiğini bundan çıkarın. Peygamber aleyhisselam Efendimizin veda hutbesini 120 bin kişi dinledi, değil mi? Bunu biliyorsunuz. Ama sahabi sayısı belki daha fazlaydı. O sene hacca gidenler 120 bin kişi oldukları söyleniyor. Hanım ablalar, koca 120 bin kişiden fetva verecek, dini anlayan alim 120 kişi yok, biliyor musunuz? 120 kişi yok. İleride inşallah fıkıh okuduğunuz zaman açıp göreceksiniz ki sahabe neslinden fakih, yani fıkıh bilgisine vakıf 7 kişi sayacaklar size. Bunun anlamı ne? Peygamberin okuluna kaydolmuş, aleyhissalatü vesselam öğretmeni peygamber olan nesilde bile 100 bine yakın bir birdelik var ortada. 100 binde 7 ancak seçilmişlik oranı. Tohumluk oranı. 100 bin kişiden 7 kişiyi Allah onlardan tohumluk olarak ayırmış. Hafız da öyle. Binlerce hafız yok ashab-ı kiramda. Binlerce değil, yüzlerce de yok. Ömer bin Hattab bile hafız değildi. Dolayısıyla milyonluk bir şehirden Allah 100 kişi sizi seçtiyse, Allah'ın sizi milyonda 100 şeklinde çok yüksek bir elemeyle bu şerefli mevkiye getirdiyse Allah, bunun iki boyutu var. Bir, şeytan da sizin üzerinizde sokaktakinin 100 bin katı yatırım yapacak demektir. Çünkü Allah sizi milyonda 100 olarak seçti. 1 milyonda 100 kişi aldıysa şeytan sizi çürütüp bir dahaki nesillere Kur'an'ı taşıyamayacak. Tohumluk kabiliyetinizi çürümüş, ölmüş olarak sizi çöplüğe, gübrelik gibi atabilmesi için 100'ü milyona çıkarması lazım. Bunun için medreseye, Kur'an kursuna, İmam Hatip Lisesi'ne, okuluna kızını götürüp teslim eden anne ve babalar, bileceksin ki medreseye, Kur'an kursuna, İmam Hatip Lisesi'ne götürmediğin çocuğuna göre şeytan bununla 10 kat daha fazla uğraşacak. Anneler babalar düşünürse ki verdik medreseye, cennet gibi yer, sabah akşam Kur'an okuyorlar, ne güzel. Bu neye benzer biliyor musun? Tarlanın kenarında tohumluğu bıraktın. Tavuklar bir baktılar ki bedava mısır. Sen bir geldin, tavuk pisliğinden başka bir şey kalmamış ortada. Hele hele olgun olgun mısırlar, tavuk onları kaçırır mı hiç? Toksa bile sonunda yer onu. Fazlasını da atar. Anneler, babalar, Kur'an kursuna verdim dediği zaman, Kur'an ehli olacak dediği zaman, Allah benim çocuğumu seçmiş. Allah seçtiyse şeytan da seçecek demektir. Şeytan enayi değil. Şeytan da iş arıyor kendine. Niye sonunda yararlanamayacağı bir projeye masraf etsin ki şeytan? Hiçbir insan çıkıp topraktan hamur yapıp ekmek yapmaya çalışıyor mu? Herkes undan ekmek yapıyor. Şeytan enayi mi çakıldan, kumdan ekmek yapacak? O da nereden ne yağ çıkacağını çok iyi biliyor. Aynı şekilde bir Kur'an muallimi, hoca hanım, hoca efendi bilecek ki Allah bir kere onu seçmiş tohumluk bekçisi olarak. Normal ziraatçı değil o. O ziraat, tarım mahsulleri ofisi o. Bütün insanlık ondan alınacak birer kilo, ikişer kilo tohumlukla tarlalarını ihya edecek. Kur'an muallimesi, muallimi devlet memuru değildir. İşçi değildir. Hadimetül Kur'an'dır. Kur'an hizmetkarıdır o. Onun eliyle Allah tohumluk nesiller yetiştiriyor. Bu da şu demektir. Filan lisedeki öğrenciyle uğraşmak, 20 kiloluk bir yükü kaldırmaktır. Medresedeki bir öğrenciyle uğraşmak, 1 tonluk yükü kaldırmaktır. Tek başına hem de kaldıracaksın bunu. Delireceksin. Erken yaşta beyazlayacaksın. Streslere gireceksin. Uykuların kaçacak. kolay değil. İnsanlığın asırlar sonrasının yatırımını, projesini üstlenmiş Mus'ab olmak kolay değil. Übey ibn-i Ka'b olmak kolay değil. Ebu Musa el-Eş'ari olmak kolay mı? Hiç kolay değil. Bu işin talebeliği zor. Analığı babalığı zor. Muallimliği muallimeliği çok zordur. En zorluğu da öğretmenlik tarafıdır bunun. Eğer buna tahammül gücü olmayan, her şeye rağmen yeter ki 10 asır sonra insanlar Allah Mus'ab bin Ümeyr'den razı olsun, gitti Medine'ye Kur'an öğretti de, Medine İslam devleti oldu da şimdi biz Kur'an'la şereflendik dedikleri gibi, Allah filanca kadından razı olsun, yüzlerce çocuğa Allah'ın kitabını öğretmişti, o yüzlerce çocuğun her biri bir tarlayı donattı, o tarlalardan tarlalar, tarlalardan tarlalar, bir gün inşallah insanlık Kur'an'la oturan, Kur'an'la kalkan nesil olduğu zaman, şimdi bir Fatiha suresi öğreten kadın, erkek, talebe, hoca ve onlara fedakarlıkla destek olan ana baba kimdir? O zaman belli olacak inşallah. Demek ki buraya kadar konuştuklarımızı tekrar özetliyorum. Allah Kur'an talebelerini, insanlığın iman tohumları, Kur'an neslinin tohumu olarak seçmiştir. Bunu ashab-ı kiramda da böyle yaptı Allah. Onlardan da seçti bir grubu. Hepsi mümindi. Ama biz Übey ibn-i Ka'b'dan Kur'an öğrendik. Hepsi mümin, mücahid, Halid bin Velid gibi cengaverdiler. Ama Mus'ab bin Ümeyr'in Kur'an'la kurduğu devlette İslam, İslam oldu, bize kadar geldi. Hepsi bir kenara, Mus'ab bin Ümeyr bir kenara. Kur'an'ı o taşıdı. O taşıdı. Burada bu gerçek bizi iki hakikate ulaştırıyor dedik. Birincisi, ne kadar kıymetli, değerliyse şeytan içinde o kadar iyi bir yatırım demektir. Dört gözle şeytana teyakkuz halinde bekleyeceksin, uyanık olacaksın. Hatta ve hatta sadece örnek olması bakımından genelleme yapmadan söylüyorum. Talebenin gece 3'te kalkıp bir cüz Kur'an okuyup ders çalışayım demesi bile şeytan tuzağıdır. 7 saat uyumamış bir öğrencinin ertesi gün performansı yarılara kadar düşmüştür. Geceleri ders çalış, gündüz ders okuma. Ne değeri kaldı ki? İmam Gazali rahmetullahi aleyh ne diyor? Şeytan kurnazdır, dikkat edin diyor. Seni bir heyecanlandırır, tövbe istiğfar, sabaha kadar teheccüd kıldırır sana. Teheccüd kılıyor, ağlıyor, sızlıyor, günahlarına tövbe istiğfarlar. Bir namaz daha, bir namaz daha sabaha kadar kılıyor. Sabah namazına yarım saat kala bitkin, mazotu bitmiş bir araba gibi yolda kaldığı için şöyle bir kestireyim 2 dakika diyor. Kestiriyor, güneş doğunca uyanıyor. Sabah namazı kaçmış oluyor. 100 gece öyle sabaha kadar namaz kılsan sabah namazının karşılığı değil Allah katında. Kim kazandı? Şeytan kazandı. Ama neyle kazandı? İçkiyle mi? Yok. Kumarla mı? Yok. Başını aç mı dedi? Yok. Namaz kıldırarak kazandı. Sana namaz kıldırdı, kazanan o oldu. Çünkü sabah namazını kaçırttırdı sana. Talebe şeytanı 4 gözle bekleyecek. 4 gözle nasıl bekleyecek talebe? İşte mesela gece uyumuyorsun, yarın çok zor bir ders var, filan cüz çok zor, onu okuyacağım diyorsun. Saat 3'e kadar ders çalışıyorsun. 3'te mecbur yatıyorsun, 6'da kaldırıyorlar seni. 3 saatlik uykuyla hocanın önüne oturuyorsun. Euzubillahimineşşeytanirracim, sonra ne geliyordu diyorsun. Ve besmele, o da aklına gelmiyor. Ya ben çok çalışmıştım. Çok yorulmuştun, çok çalışmamıştın. Sen tuzağa düştün. Şu anda sen Ekmek kesmek için bıçağı alsan 50 kesersin. Merdivenden insen üçer üçer basarsın, anlamazsın. Gözün görmüyor, kulağın duymuyor. Uyku senin temel ihtiyacındı. Onunla oynadı şeytan ama Kur'an okutarak sana yaptı bunu. Bu şeytanın ambalajı güzel tuzaklarına hazırlanmayanların düşeceği tuzak örneklerinden birisidir. Bu nedenle derdi Kur'an olan, yani beni Allah bu neslin tohumu olarak ayırdı, bana şeref olarak bu yeter diyen şeytanın açık tuzaklarına da yakalanmayacak, ambalajlı tuzaklarına da yakalanmayacak. Açık göz olacak. Hocası da açık göz olacak, talebesi de açık göz olacak. Bu Allah'ın bizi tohumluk seçmesinin birinci boyutu. İkinci boyutuna gelince hanım ablalar, hanım kardeşler, mübarek nesil, Kur'an nesli, ikinci meselesine gelince her talebe bilecek ki, yani her tohumluk, Kur'an tohumluğu bilecek ki Allah kimseye muhtaç değil. Konyalılar olmasa İslamiyet çökmez. Bu tohumluğu çürürse Allah'ın, sen çürür gidersin. En dinsiz dediğin, mümin olmayan diyardan birilerini çıkarır Allah. Kur'an'ını teslim eder onlara. Hiç tohumluk filan yokken Allah Mısır yaratmamış mıydı? Yeniden yaratır. Ama sen kaybedersin. Kıyamet günü herkes 100 metrelik bir çukurdan cehenneme düşer. Sen 500 metrelik bir tepeden düşersin. Sen laik bir düzenin içinde herkes yuvarlanıp giderken Allah'ın en şerefli meslek olan Kur'an'a ayırdığı, tohumluk olarak ayırdığı Ayşe, Aysel, Fatma, Zehra, utanmadın mı sen, niye terk ettin Kur'an'ı? Sana Allah'ın yüklediği Kur'an'ı niye ayakta yürüyen Kur'an haline getirmedin? Niye canlı Kur'an olmadın? Kur'an ahlakı sende niye görülmedi diye sorduğu zaman Allah bin bir pişman olur. Normal insan 100 metreden düşer cehenneme, bu 500 metreden düşer, 1000 metreden düşer. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek: Allah nimet verdiyse karşılığını ister. Nasıl zengine mal verince zekatını ver bakayım diyor. Binlerce milyonlarca genç kız ne olacağı belli olmayan bir süreçte yuvarlanıp giderken değirmene un ya da ineklere sılaç, sılaçtan sonra da tarlaya gübre olup gitmeye mahkum bir nesil olarak onları bir kenarda bırakarken Allah seni pırlantalardan daha değerli bir şekilde seçip gel seni bu ümmetin umudu yaptım dedikten sonra sen kıymet bilmezsen melekler sana yalvarıp durmazlar. Peygamber çocuklarına yalvardılar mı arkadaşlar? Hanım ablalar, Nuh Aleyhisselam'ın çocuğuna melekler yalvardı mı? Ne olursun babanı üzme, gel sana indirim yapacağız, tamam sana çikolata alacağız dediler mi melekler? Peygamberin amcasına yalvardılar mı? Ne olursun üzme yeğenini diye. Ebu Talip yapma, üzme yeğenini. Yalvardı mı melekler? Allah kimseye muhtaç mı? Hiç kimseye muhtaç değil Allah. Bilakis biz muhtacız Allah'a. Rahmetine muhtacız. Bizi şereflendirdiyse Allah, kıymetini bilirsek artıracak, kıymetini bilmeyenden de geri alacak. Ezberlediğiniz Kur'an'da le in şekertum le ezidenneküm var değil mi? Le in şekertum le ezidenneküm. Bunu meallerde siz şükrederseniz artırırım diye okursunuz. Aslı o değil. Şükretmek ne demek? Kıymetini bilirseniz demek. Bir şeyin şükrünü bilmek, kıymetini bilmek demek. Kıymetini bilirseniz artırırım, yoksa alırım. Yoksa alırım. Almadı mı Allah? Nicelerine bu şerefi vermedi mi? Peygamber akrabası olmak, peygamber amcası olmak Ebu Leheb'e nasip olmadı mı? Şükrünü bilmeyince Ebu Leheb, bir kere amca seçildin canım, sen de gel bakalım dediler mi ona? İbrahim gibi aleyhisselam, bir peygamberin babası diye Azer'e melekler acıdılar mı? Siz Allah'ın seçtiği kullarsınız. Herkesten önce kıymetini siz bileceksiniz bunun. Siz kesinlikle üstünüzü abdestsiz tutturmayacaksınız. Sizin üstünüzü abdestsiz tutulmaz. Siz mübareksiniz. Bir kağıdın üzerine bir besmele yazılınca ona abdestsiz tutulmuyor. Sizin beyin levhanızda Allah'ın binlerce ayeti var. Size abdestsiz tutulmaz. Buradaki abdesti sembolik bir manada kullandığımı siz biliyorsunuz. Siz internetten aşık olamazsınız kızlar. Siz analarınızın, babalarınızın karşısına asi bir genç kız olarak çıkamazsınız. Siz ezberlediğiniz Kur'an'da Allah ve sonra ananız babanız diye size tembih etmişti Kur'an. Siz eğer Kur'an'ın en büyük ahlak kurallarından birini çiğnerseniz Allah kimseye yapmadığı azabı size yapar. Peygamber hanımları, kadınlar, Ayşe, Hafsalar, Sevdeler, Zeynep binti Cahşlar, o bildiğiniz kadınlara Allah ne diyor? Ya nisa'en nebi lestunne ke ehadin minen nisa. Siz ey peygamber kadınları, siz sıradan kadınlar gibi değilsiniz. Sıradan derken öbür sahabe kadınlarına ölçüyor değil mi? Sizin sıradan bir kadın olmanız mümkün değil. Siz eğer siz hata ederseniz size başkalarına yapılan azabın kat katını yaparız diyor Allah Nisa suresinde. Hepinizin bir sayfadan da hafızlık yapanların bildiği ayetlerden bunlar. Hanımefendiler, hanım kızlar, Kur'an kursu talebesi demeyeceğim sizin için. Siz peygamberin kızlarısınız. Onun sünnetinin bu asırdaki tohumlarısınız. Sizi peygamber aleyhisselam bu ümmetin dik başlı duran onurlu, iffetli, namuslu, ahlaklı peygamberi görmemiş ama peygamberin sünnetine göre yaşayan Fatımalar olarak, kızları olarak sizi görmek istiyor. Siz internetten ahlaksızlığa bulaşırsanız, siz cep telefonunu iletişim dışında berbatlık için kullanırsanız, sokaktakine yaptığı azabın kat katını yapar Allah size. Ondan önce namazı siz bırakarsınız. Böylece ilk azabını yapmış olur size Allah. O sokaktaki ne elif cüzü görmüş, ne başörtüsü görmüş biri kandil gecesidir diye yalandan gözyaşı akıtır, tövbe eder. Sen kandil gecesinde bile berbatlığından vazgeçmezsin. Böylece seni Allah zincirle cehenneme doğru çekmiş olur. Sen hala ne olduğunu anlamazsın. Neden? Çünkü sen Muhammed Aleyhisselam'ın manevi kızı durumundasın. Sana peygamber umut bağlamış. Bütün insanlık, bütün kadınlar modanın peşinde sürüklensin. Sen Fatıma'nın peşinden git diyor sana. Ben istememiştim bu seçimi diyemezsin ki. İnsan olmayı da isteyip istemediğini sana soran yoktu. Nasıl sana sorulmadan sen bir annenin kızı olarak yaratıldın? Yine sana sormadan belki anan baban Allah seni seçtiği için doğumluk olarak getirdi, bu müesseseye koydu. Sen değilsin. Annen baban seni evlendirirken kesinlikle kızlarını evlendiriyor gibi evlendiremezler. Sen eş seçerken bir insan, bir mümin kız eş seçer gibi eş seçemezsin. Sen Kur'an'sın, sen sünnetsin, sen peygamberin umudusun, sen ümmetin hayalisin. Senin doğuracağın çocukları Kudüs bekliyor, sen burada mühendis peşinde koşamazsın. Sen yakışıklı peşinde koşamazsın. Senin düğünün insanların düğünü gibi olamaz. Sen ümmeti Muhammed'sin çünkü. Kendini ucuza göremezsin sen. Sen pazar malı değilsin. Seni görmeye gelecek olanların cihat tecrübesi olacak. Allah'ın kitabı ile eğitilmiş bir kızın kıymetini bilip bilmediklerini şehir müftüsünden, şehir hocalarından onaylattırıp gelsin seni istesinler. Bir A4 kağıdına Bismillahirrahmanirrahim yazdıktan sonra ona abdestsiz tutulamıyor da Allah'ın tohumluk olarak ayırdığı Mescid-i Aksa'nın da Medine'nin, Mekke'nin de umutla beklediği, ümmeti Muhammed'in Mehdi gibi beklediği nesilleri yetiştirecek alime, hafıza kızları nasıl değerlendireceğini bilmeyen, onu gözünün nuru gibi, cennet umudu gibi tutamayacak bir damat adayıyla görüşmeyi bile kabul edemezsin sen. Sen değilsin. Sen ümmeti Muhammed'in emanetisin. Sen tarihi esersin. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri Kabil gibi asilere karşı, Habil gibi itaatkar, Allah'ın kaderine razı olan ahlaklı neslin eserisin sen. Kendini ucuza satarsan, tavuklara yem olursan, Allah başkasından sorduğundan çok daha fazlasını sorar. Çünkü sen Ayşe değilsin, ümmetin Ayşe'sisin. Sen Kübra kız değilsin, ümmeti Muhammed'in Kübra'sısın. Sen Asiye değilsin, Firavun'un önünde diz çökmeyen, bugünkü internetiyle ve diğer bataklıklarıyla firavunlaşan sistemlerin karşısında erimeyen Asiye misin sen? Senin kararını anan baban değil, ümmeti Muhammed verecek. Çünkü sen umutsun. Bu ümmetin umuduyla, anaların babaların umuduyla oynamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Hanım ablalar, bacılar, sizi coşturmak için, ders çalışmaya teşvik etmek için konuşmuyorum. İçimde iman ettiklerimi, kasemen billah, yüreğimden geçenleri söylüyorum. Ben de Allah'ın keşke seçilmiş kulu olsaydım diye imrendiğim şeyi söylüyorum. Yağ yakmıyorum, edebiyat yapmıyorum. Billahi iman ettiğim şeyi size söylüyorum. Umarım Allah sizinle yüzümüzün güldüğü günleri göreceğimiz toplantılara da katılmayı bize nasip eder. Size bütün yüreğimle dua ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.